diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni dzień zmagań Polaków w Paryżu, w tym serwisie relacja naszego wysłannika. Kolejny nakaz ewakuacji w Strefie Gazy, Izrael chce przeprowadzić ataki na bezpieczną strefę. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o niezbliżanie się do dzikich zwierząt. To już ostatnie występy Polaków na Igrzyskach w Paryżu. Dziś ostatni dzień sportowej rywalizacji, m.in. w kolarstwie torowym. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Jak poszło naszym zawodnikom? No, cały czas idzie, można powiedzieć. Mateusz Rudyk będzie walczył o miejsca 7-12 w Keirinie. Pięknie pojechał ćwierćfinał, awansował do półfinału, ale tam już troszeczkę energii mu zabrakło. W tym ćwierćfinale zafascynował naprawdę rywali, bo czego dokonał, to z jaką strategią wystartował, ulokował się za bardzo mocnym zawodnikiem z Holandii, za Hochlandem, no i wykorzystał tunel aerodynamiczny właśnie na kole Holendra. Trwa teraz trzecia konkurencja Omnium Kobiet. Tu mamy jedną przedstawicielkę, Darię Pikulik. Daria była 14 w pierwszym wyścigu, tak zwanym skreczu, czyli wyścigu na kreskę. Proste, kto pierwszy, ten lepszy. 14 miejsce nie za dobrze, ale została zamknięta. Potem był wyścig tempowy i Daria naprawdę świetnie jechała. Dojechała trzecia z 8 punktami, dzięki czemu plasuje się teraz na miejscu 7. A trwa wyścig australijski, zwany też wyścigiem eliminacyjnym, w którym zasada jest banalna, że ostatnia zawodniczka, co drugie okrążenie, ostatnia zawodniczka z peletonu odpada. No ale to wydaje się proste, a takie proste nie jest, bo trzeba naprawdę solidnie kręcić. Polka jeszcze się utrzymuje w stawce, ale no właśnie teraz mam informację, że została wyeliminowana. Jak to możliwe, skoro jechała w środku? Jakiś błąd? Zaraz to jeszcze ustalimy. Tymczasem tyle z Velodromu Saint-Quentin. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy bardzo. Wojsko izraelskie wydało nowe nakazy ewakuacji obejmujące okolice miasta Khan Yunus na południu Strefy Gazy. Palestyńskim cywilom nakazano też opuszczenie jednego z sektorów wchodzących dotychczas w skład bezpiecznej strefy humanitarnej. Izrael ostrzega, że na tych obszarach nasili walki z Hamasem z powodu wykorzystania strefy humanitarnej do działalności terrorystycznej i odpalania rakiet w kierunku Izraela. Przebywanie na tym terenie stało się niebezpieczne, przekazało izraelskie wojsko, a chodzi o okolice miejscowości Al-Mawasi. Armia ogłosiła ten obszar bezpieczną strefą, do której mogą udawać się uchodźcy z innych obszarów. W rejonie Al-Mawasi przebywa obecnie około 1 900 000 z 2 300 000 mieszkańców Strefy Gazy. Agencje pomocowe już wcześniej informowały, że strefa ta jest przepełniona i nie może przyjmować kolejnych uchodźców. W trwającej od ponad 10 miesięcy wojnie większość ludności Strefy Gazy musiała się wielokrotnie przemieszczać. Tylko 14% terytorium Strefy Gazy nie jest objęte nakazami ewakuacji. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o niezbliżanie się do dzikich zwierząt. Lisy, niedźwiedzie czy jelenie często wychodzą na szlaki. Widząc takie zwierzę, nie należy do niego podchodzić i najlepiej po prostu odejść. Samiec jelenia waży nawet 150 kg. Bliskie spotkanie z nim może doprowadzić do kalectwa, mówi przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając. Są to zwierzęta, które potencjalnie mogą wyrządzić dużą krzywdę człowiekowi. Pamiętajmy, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy, nie głaskajmy tych zwierząt, a już na pewno nie starajmy się wyłożyć dzieci choćby na grzbiet. Takie sytuacje niestety też się zdarzają. Z tego względu, że jeżeli takie zwierzę nam się spłoszy, no to może być niebezpieczne dla dzieci, ale również dla zwierząt takich domowych, na przykład psów. Należy też pamiętać, że wszystkie papierki i plastikowe opakowania po jedzeniu na szlakach należy sprzątnąć i zabrać ze sobą. Zwierzęta lubią bowiem buszować w odpadkach i dojadać resztki jedzenia, a to, co jedzą ludzie, może być dla zwierząt bardzo szkodliwe. Liczy się czas, precyzja i działanie według schematów. W Opolu trwają zawody w układaniu kostki Rubika na czas. Podzielone są na 14 konkurencji, łącznie mierzy się w nich 40 osób. Zawodnikom ułożenie zajmuje średnio 5 sekund, a aktualny rekord świata w układaniu kostki wynosi 3,13 sekundy. Organizator zawodów Karol Zakrzewski kostkę układa jedną ręką.

tragicznym w pewnych odcinkach życiorysem. Może najpierw piosenka i ciekawe, kto z Państwa domyśli się, o kim mowa. Dźwięczy śmiech i śpiew dziewcząt rozbrzmiewa. Mógłby na ciebie patrzeć, chciałabym odtąd zawsze w tym rytmie tańczyć z tobą i nocą i dniem. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Bajo bongo, bajo bongo, przez świat wzdłuż i wszerz płynie dzisiaj pieśń. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Kto ten piękny taniec zna, ten tańczy go jak ja. O bajo bongo, o bongo baja. To jest oczywiście, proszę Państwa, Natasza Zylska. Natasza Zylska, właściwie Natalia Cygielman, urodzona w 1933 roku w Wilnie, zrobiła oszałamiającą karierę w latach 50., a w latach 60. wyemigrowała z Polski. Ale po kolei. Przygotowałem dla Państwa dzisiaj całą garść fenomenalnych utworów Nataszy Zylskiej, nagrań głównie z lat 50. i oczywiście bardzo ciekawe są również wątki związane z tymi orkiestrami, z ludźmi, którzy tworzyli te orkiestry akompaniujące Nataszy Zylskiej, bo to jest kawał niezłej muzyki i najlepszy dowód na to, że to nie tylko przed wojną było wszystko najlepsze w tej naszej muzyce rozrywkowej. Nie. Ciągłość była. Byli ludzie, którzy potrafili fenomenalnie grać, pisać, aranżować. To będzie też dzisiaj o tym. Numer Bajo Bongo rozpoczął i to jest rzeczywiście pierwszy wielki hit Nataszy Zylskiej. Dariusz Michalski w swojej książce Piosenka Przypomnij Ci, czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej, to jest tom drugi, lata 45-58, poświęca cały rozdział Nataszy Zylskiej i tutaj naprawdę polecam Państwu, jeżeli możecie zdobyć tę książkę, interesujecie się tymi czasami, to tutaj naprawdę wszystko jest. I piosenkarz, jest cytowany piosenkarz Jan Danek, który występował wtedy z Nataszą Zylską właśnie w latach 50. I on pisze, on opowiedział Dariuszowi Michalskiemu o Bajo Bongo i niech to będzie może wstęp do historii o Nataszy Zylskiej. Ten pierwszy przebój Natalki, no bo nazywała się Natalia, początkowo wcale nie był radiowy, tylko estradowy. Natychmiast spodobał się publiczności, kiedy zaczęliśmy jeździć po Śląsku. Trzymaliśmy się razem, czyli Ada, Nata, Gniatkowski i ja, bo warunki pracy w Domu Kultury w Katowicach były bardzo dobre. Mieliśmy pensję oraz honorary za koncerty. Kazanecki zaczął dorównywać popularnością Haraldowi. To są liderzy orkiestr. I to chyba spowodowało, że w pewnym momencie musiał nas oddać w inne ręce. I jeszcze w grudniu 1955 roku tygodnik Panorama zapowiedział 4 nowe piosenki tygodnia. Nadawane od gwiazdki w dni powszednie w programie rozgłośni Stalinogrodzkiej o godzinie 17.55 i w programie rozgłośni wrocławskiej o godzinie 18.10. Zostały wyemitowane te utwory i została niejako Natasza Zylska wyłowiona do Warszawy. Zaczęła współpracować z Radiową Orkiestrą Taneczną pod dyrekcją Jana Cajmera, o którym kilka audycji temu szerzej opowiadałem. Współpracowała z fenomenalnymi zespołami Gurkiewicza i Skowrońskiego, kiedyś Państwu o nich opowiem, Turewicza, Czernego, no i oczywiście współpracowała z kompozytorem Waldemarem Kazaneckim. Miała szczęście do tej konstelacji nazwisk i postaci, i do jej repertuaru weszło masę fenomenalnych piosenek. Pierwszym była właśnie ta rumba Bajobongo. I teraz zapraszam Państwa na kolejny numer. No, posłuchajmy. Ciekawe, czy się z Państwu spodoba. Wszyscy myślą, kukurydza rośnie, co się mamie mojej przyda. Wszyscy ludzie, wszyscy myślą, kukurydza rośnie, co się tacie memu przyda. Nikt nie wie, gdy ją sieje, że to dla ciebie, że wiatr wieje nią też dla ciebie, że truchleje, gdy rośnie źle. Któż zgadnie, że to dla nas tak szumi ładnie, od czekania i tylu pragnie. Nie bez pana zaczynam dzień. Kukurydza, kukurydza, kukurydza, kukurydza, kukurydza, kukurydza, kukurydza, kukurydza. Jej mamie ziarna wyda. Mówią, taka ładna jest ta kukurydza, dużo twemu tacie ziarna wyda. Nikt nie wie, oprócz ptaków, że to dla ciebie, oprócz wiatru i gwiazd na niebie, że tak łatwo ukryła nas. Któż zgadnie, ileś razy tam czekał na mnie, ile marzeń w jej złotym ziarnie, kiedy w twarze patrzyła noc. Kukurydza, kukurydza, kukurydza, kukurydza, przed ciekawym okiem widza osłaniała kukurydza. Thank you. kukurydza, kukurydza, przed ciekawym okiem widza, osłaniała kukurydza. Kukurydza. Podobno Nikita Chruszczow marzył o tym, żeby zawojować świat, żeby świat zalać, zasypać, obsadzić cały kukurydzą i gdzieś tam właśnie ta polityka majaczyła w tle powstania tej piosenki. Ciekawa historia powstania tej piosenki. Kazimierz Szemiot, tutaj wspominam Kazimierza Szemiota, proszę Państwa, poeta, literat, krytyk, malarz, publicysta, tekściarz, i jego żona napisała muzykę. Powstało bardzo zgrabne mambo, przyznacie Państwo, kukurydza. I teraz o Nataszy Zylskiej. Janusz Gniatkowski. Kto zna na przykład taki utwór pod tytułem Apasjonata? Apasjonata, melodio dawnych dni. To tak to leci mniej więcej. To właśnie jego. Janusz Gniatkowski występował razem z Nataszą Zylską. Nieraz objeżdżali kraj, byli uwielbiani absolutnie. I on o Nataszy Zylskiej powiedział tak. Publiczność bardzo lubiła Natę, bo jej uroda i głos bardzo jej się podobały, bardzo jej pasowały. Jak trzeba było, to nasza gwiazdka ruszała się na scenie zgrabnie, rytmicznie, w rytm tańca, w rozmaitych latynoskich rytmach. Rumby, samby, mambo. Czuła się tak, jakby je dla niej wymyślono. To chyba ona zwróciła uwagę na ruch, gest i mimikę na scenie. W tamtych czasach mikrofony były słabe, wzmacniacze słabe, nagłośnienie słabe. Więc piosenkarze trzymali się mikrofonów, a te były przymocowane do statywów i zmuszały, żeby do nich się przykleić. Nata umawiała się z dyrygentem, że orkiestra będzie grać dłuższe partie instrumentalne, będzie miała więcej solówek, wtedy ona, jej solistka, będzie mogła się ruszyć sprzed mikrofonu i nawet zatańczyć. I tak właśnie było. Piękna kobieta Natasza Zylska, proszę Państwa, urodzona w Wilnie. Okupację przeżyła w ukryciu. To wywarło duży wpływ na nią. W 1933 roku urodzona. Także była dzieckiem, była dziewczynką. Musiała ukrywać się. W 1963 roku wyemigrowała do Izraela. W zasadzie można powiedzieć u szczytu kariery. Dlaczego to zrobiła? Z wielu powodów. To jest, to są ciekawe bardzo wątki. Myślę, że Natasza Zylska jest fenomenalnym materiałem na film. Można by zrobić o niej niesamowity serial albo film fabularny. To by było coś naprawdę, myślę, wyjątkowego, ponieważ ona była wyjątkową postacią. Nie wiem, kto z Państwa pamięta z lat 90. słynny przebojowy spektakl w Teatrze Studio Buffo pod tytułem Do grającej szafy grosik wrzuć. Tam plejada młodziutkich gwiazd czy wschodzących gwiazd na czele z Edytą Górniak, z Kasią Groniec, tam był Darek Kordek, tam był Krzysztof Materna, Wojciech Mann w roli prowadzących, Janusz Józefowicz, plejada, proszę Państwa. I prawie połowa z tych piosenek, które były tam prezentowane wtedy, pochodziła właśnie z repertuaru Nataszy Zylskiej. No ale ona nie widziała pewnie tego grosika. Zmarła na początku lat 90. Proszę Państwa, słuchamy dalej. Meki to maryna, co po morzach wciąż się tu. Wszędzie miał dziewczyny, w każdym porcie kilka stóp. Wolał chór na molo, och meki albo dziewczyno, meki, meki, meki, och. Meki tańczył bugi, choć okrętem miotał szpał. Meki tańczył bugi, choć poczokle Bosman zwiał. A Bosmana żona, och meki woła przerażona, meki, meki, meki, och. Cieszy się sama ty, kapitana, do sternika kucharz padł. Meki to jest fat, tańczy sobie wciąż, choć na morzu sztorm i wiatr. Meki to marynarz, co po morzach wciąż się tu. Wszędzie miał dziewczyny, w każdym porcie kilka sztuk. Wolał chór na molo, och meki albo dziewczę solo, meki, meki, meki, och. Znacie Państwo fenomenalne granie, fenomenalni, wyjątkowi instrumentaliści. Tak się grało w Polsce w latach 50. Proszę Państwa. I to nie są żarty. Natasza Zylska jest dzisiaj naszą gwiazdą, naszą bohaterką. Wspaniałe utwory wybrałem dla Państwa. Idziemy z tą opowieścią dalej. Natasza Zylska oczywiście miała swoje największe hity, które do dziś są wykonywane i nawet jedna z bardzo popularnych artystek debiutujących w latach 90. włączyła ten numer na swoją płytę, oczywiście w nowej aranżacji i przez wiele, wiele lat wykonywała ten numer. Mówię tutaj o Edycie Górniak. A utwór za chwilę Państwo usłyszycie. Natasza Zylska mówiła o tym utworze, że jest to jedyna piosenka, która do dziś, czyli po latach, ma dla niej wartość artystyczną. Tak o tej piosence mówiła. A Janusz Gniatkowski z kolei powiedział tak. Natalka była bardzo fajna, bardzo ładna, bardzo zdolna, śpiewała czyściutko, miała bardzo wysoki głos, chociaż bardzo receptywny. Przy niskich dźwiękach jej głos się zmieniał. Nie zawsze wtedy szła zgodnie z melodią. W więc prawie nigdy tego nie robiła, o czym zresztą doskonale wiedziała, bo tak nad nim panowała, że na przykład wykonując kasztany potrafiła szeptać, mruczeć cichutko do publiczności, która zamierała wtedy cała zamieniona w słuch, zachwycona i już była jej, Natalki. Mnie nigdy nie udało się osiągnąć takiego nastroju, a przecież wiedziałem jeszcze wcześniej od niej, że potrafię trzymać swoich słuchaczy w ryzach, nawet narzucać im reakcję, jakiej od niej oczekuję. Włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści parku i gwiazd, wiatr trząsł kasztany pod stopy gradem. Mówiłeś żegnaj i drżał ci głos, lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę sobą tę złotą noc. Kasztany to była piosenka z kabaretu Rudy Kot na Wybrzeżu, gdzie w 1956 roku byłem aktorem, mówił kompozytor Zbigniew Korepta. Autorem i kim tylko się da. Miałem już kilka piosenek i przesłałem wszystkie Kazaneckiemu do katowickiego radia w nadziei, że może go zainteresują. Jakież było moje zdumienie, kiedy swoje i Krystyny Wodnickiej kasztany usłyszałem wkrótce w wykonaniu, o jakim nawet nie śmiałem marzyć. Właśnie nowej gwiazdy polskiej piosenki. Minął tydzień, może dwa, powtarzała je za nią cała Polska. Spikerzy radiowi mieli wtedy zwyczaj podawania również nazwisk kompozytorów i autorów zapowiadanych utworów, więc dzięki sławnej Nataszy ja stałem się powszechnie znanym twórcą przebojów, a na pewno tego. No tak właśnie wyglądała historia z tymi kasztanami, proszę Państwa, że stał to się naprawdę szlagier wielki. Dzisiaj mówimy o Nataszy Zylskiej. Natasza Zylska próbowała występować troszeczkę w Izraelu pod nazwiskiem Weisberg. To był jej drugi mąż, Asher Weisberg, z zawodu adwokat, pochodzący z Polski. On wyjechał z Polski we wrześniu 1939 roku. Pobrali się w 1966 roku. Natasza Zylska w Polsce również miała męża i rozwiodła się. Proszę Państwa, i występowała pod nazwiskiem Weisberg, Natasza Weisberg. Próbowała śpiewać po hebrajsku, ale dosyć szybko wycofała się z zawodu i zajęła się sztukami plastycznymi. W zasadzie od początku lat 70. poświęciła się plastyce bez reszty. I to jest też bardzo ciekawe, jak to było z tym Izraelem, proszę Państwa, do którego wyjechała w 1963 roku. To było tak, że najpierw pojechała na chwilę, dostała paszport i pojechała na kilka tygodni do Izraela. Mówiła, że chce odszukać swoją dalszą rodzinę, której nigdy nie znała. Później wróciła do Polski i już była jakaś inna. I są takie relacje, które mówią o tym, że Natasza Zylska myślała, szukała swojego miejsca. Nie mogła znaleźć swojego miejsca, chociaż miała w zasadzie cały ten polski światek, show biznes u swoich stóp. To jest bardzo interesujące w przypadku Nataszy Zylskiej właśnie. Dramatyczne w pewnym sensie. Zostało po niej naprawdę mnóstwo fantastycznych piosenek. Słuchamy dalej. Meksyku, Meksyku, ten zwyczaj od czasów zamierzchłych już trwa, że zawsze przy pełni księżyca miłosną melodię ktoś gra. Meksykana, Meksykana, wszystkie pary upija jak ruch, to melodia księżycowa. W rytmie rumby ty można stanować. To jest taniec zakochanych, takich właśnie jak ty i jak ja. Meksykana, Meksykana, piękna jest w dzień twój marumba. Gdy miłość z miłością się spotka, w noc pełni księżyca wśród gwiazd, wokoło rozlega się okrzyk: hej, grać Meksykany już tam! Meksykana, Meksykana, wszystkie pary upija jak ruch, to melodia księżycowa. W rytmie rumby ty można całować. To jest taniec zakochany, takich właśnie jak ty i jak ja. Meksykana, Meksykana, kim jest dzień swój marumba. Tak. Proszę Państwa, Natasza Zylska śpiewa i teraz zaprezentuję Państwu trzy numery Nataszy Zylskiej i to będą kompozycje bardzo ciekawego kompozytora i gitarzysty Jana Czekalli. Jan Czekalla współpracował również z moim tatą Wojciechem Młynarskim, z całą plejadą artystów. Naprawdę fenomenalny kompozytor i fenomenalny gitarzysta. Jan Czekalla i to będą, proszę Państwa, następujące utwory. Na początek weźmiemy Pik, Pik, Pik. O tym opowiadałem, rozpoczynając naszą audycję. To był jeden z pierwszych numerów Nataszy Zylskiej, którymi debiutowała. To było w rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. No i posłuchajmy. Posłuchajmy teraz. Będzie Pik, Pik, Pik. Dzień, kiedy cię zobaczę, sto wieków niechaj trwa. Żyć, kiedy cię utracę, nie warto ani dnia. Znam radość tylko jedną, być z tobą wciąż i znów. Wiem, kiedy będziesz ze mną, nie znajdę na to słów. O, serce moje pik, pik, pik, a oprócz mnie nie słyszy nikt. O, serca rzecz wystukać, lecz powtórzyć to już moja rzecz. O, tyle miało serce trosk, czy być jak las, czy być jak wosk. O, wcale to nie mało, lecz została najtrudniejsza rzecz. Bo teraz jak o tym, co mi wystukało, twemu sercu dać znać. Powtórzyć tak, żeby nie zanadto śmiało, lecz nie zbyt się bać. O, serce moje pik, pik, pik, a oprócz mnie nie słyszy nikt. O, stukać to nie sztuka, lecz powtórzyć to nie łatwa rzecz. Wiem, muszę ci już muszę powiedzieć co i jak. Wiem, dla mnie to katusze, nie powiem nic i tak. Wiem, trzeba by koniecznie, lecz wiem, że nie wiem jak. Wiem, któż by czekał wiecznie, więc powiem ci to tak. O, serce moje pik, pik, pik, a oprócz mnie nie słyszy nikt. O, serca rzecz wystukać, lecz powtórzyć to już moja rzecz. O, tyle miało serce trosk, czy być jak las, czy być jak wosk. O, wcale to nie mało, lecz została najtrudniejsza rzecz. Bo teraz jak o tym, co mi wystukało, twemu sercu dać znać. Powtórzyć tak, żeby nie zanadto śmiało, lecz nie zbyt się bać. O, serce moje pik, pik, pik, to chyba znaczy ty lub nikt. O, pewno nie inaczej, lecz już reszta to nie moja rzecz. Bo teraz jak o tym, co mi wystukało, twemu sercu dać znać. Powtórzyć tak, żeby nie zanadto śmiało, lecz nie zbyt się bać. O, serce moje pik, pik, pik, to chyba znaczy ty lub nie. O, pewno nie inaczej, lecz już reszta to nie moja. Reszta to już twoja rzecz, reszta to już tylko twoja. Ależ oni dobrze grali. Pik, pik, pik. Muzyka Jan Czekalla, słowa Andrzej Tylczyński. To był duet twórców. Oni napisali sporo piosenek razem. Ja Państwu zaprezentuję jeszcze dwie tego duetu, ale dla Nataszy Zylskiej oni napisali dużo więcej tych piosenek. Bardzo ciekawe to są rzeczy. Proszę Państwa, Andrzej Tylczyński pochodził z Poznania. Urodził się w 25 roku, zmarł w 2009 roku w Holandii. Andrzej Tylczyński, dlaczego o nim mówię? Dlatego, że dziś może nie pamiętamy, ale jeżeli interesujecie się troszeczkę starszą, taką starszą piosenką polską, czy szlagierami z dawnych lat, no to musicie znać Augustowskie noce. Augustowskie noce, noce parne, gorące. To tak idzie. No to właśnie Augustowskie noce napisał Andrzej Tylczyński. Teraz słuchamy jego twórczości razem z Janem Czekallą dla Nataszy Zylskiej. Proszę bardzo. Halo, kto puka do mych drzwi? Tak mi się dobrze śpi, więc nie przeszkadzać mi, bo ja i tak nie wstanę. Halo, mówiłam wam już raz, dać przecież jeszcze czas. Jesteście bardzo źli, odejdźcie od mych drzwi. Czy to jest piekarz? Czy to listonosz? Odbiór czysu. Więc proszę bardzo, proszę nie przeszkadzać mi. Halo, kto mi się tutaj pcha? Ktoś złą nowinę ma? Lub szczęście chce mi znieść? Piotruś, ty możesz wejść. Bardzo proszę nie przeszkadzać mi. Halo, kto mi się tutaj pcha? Ktoś złą nowinę ma? Lub szczęście chce mi znieść? Piotruś, ty możesz wejść. Piotruś, śpiewała Natasza Zylska. Piotruś, ty możesz wejść. A teraz następny, jeszcze jeden numer duetu Czekalla-Tylczyński dla Nataszy Zylskiej. Proszę państwa, słuchamy. Pikulina, pikulina, gruby pan właśnie podniósł ją do ust. Zawodzi jak dziewczyna, jak słowiczek ukryty w krzaku róż. Lubię ten głosik cieniutki, wszystkie smutki rozpędza raz, dwa. Pikulina, pikulina, gruby pan bardzo ładnie na niej gra. Zawodzi jak dziewczyna, jak słowiczek ukryty w krzaku róż. Lubię ten głosik cieniutki, wszystkie smutki rozpędza raz, dwa. Pikulina, pikulina, gruby pan bardzo ładnie na niej gra. i rozpędza raz, dwa. Pikulina, pikulina, gruby pan bardzo ładnie na niej gra. Pikulina, proszę państwa. Natasza Zylska jest bohaterką naszej dzisiejszej audycji. Fenomenalne utwory, głównie orkiestry tanecznej Polskiego Radia pod wodzą, pod batutą, pod kierownictwem Jana Cajmera. Najlepsze nagrania zrobiła właśnie z tą orkiestrą Natasza Zylska. Proszę państwa, urodziła się 13 grudnia, dobra data, prawda? 33 roku w Wilnie i ukończyła szkołę muzyczną, podstawówkę. I debiutowała, proszę państwa, jako dziecko na scenie, grając rolę w Laleczce z Saskiej Porcelany. I Dariusz Michalski w swojej książce cytuje Nataszę Zylską. W nagrodę dostałam pianino. Śpiewać zaczęłam jeszcze wcześniej, bo w 1941 roku wygrałam Wileński Dziecięcy Festiwal Piosenki i miałam jechać na ogólnokrajowy festiwal do Moskwy. Jak dodaje Michalski, gwoli przypomnienia, latem 1940 roku Litwa weszła w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dalej Natasza Zylska. Niestety wojna przerwała tę świetnie zapowiadającą się karierę cudownego dziecka. Oczywiście żartuję z tą karierą i z tym dzieckiem. Poważnie, w czasie wojny śpiewałam w jednym ze szpitali dla rannych żołnierzy, za co dostałam największe w całym moim życiu honorarium, czyli chleb. Takie były początki Nataszy Zylskiej. Potem Zylska musiała się razem z rodziną ukrywać. Jan Danek, wspomniany na początku piosenkarz, wspomina, że w 1945 roku razem z rodzicami Natalka reemigrowała do Polski i zamieszkała w Katowicach. Wileńską szkołę muzyczną jej zaliczono, podstawówkę musiała uzupełniać. Bez kłopotów przyjęto ją do technikum górniczego. Jej specjalnością miała być eksploatacja złóż. No, ale wyszło troszeczkę inaczej. Została piosenkarką, zresztą chyba od dziecka chciała nią zostać. Oczywiście w swoim zawodzie nie pracowała tego technika górniczego. Zaczęła śpiewać, zaczęła jeździć z występami. I no, tak to się wszystko z Nataszą Zylską zaczęło. Nasza pierwsza godzina zbliża się do końca, zatem zapraszam państwa na przerwę i oczywiście zapraszam serdecznie na drugą godzinę naszej audycji i fenomenalne numery do wysłuchania. Do usłyszenia. Miała klipsy, cóż dałabym za klipsy. Ach, tak bym chciała, żeby takie długie były i przy uszach mi dzwonili klipsy. Coś w sobie mają klipsy, wesołe dają błyski. Więc gdybym miała, to bym wtedy czarowała kochanego. Pewnego dnia ujrzała na mnie klipsy cudne. Klipsiki dwa, a wzrok oderwać od nich trudno. Klipsy, kupiłam sobie klipsy, już mam szalowe klipsy. Ach, cóż on powie, gdy zobaczy takie klipsy kolorowe. Gdy go spotkałam, popatrzył tak, że zawirował świat cały. A gdyśmy w parku patrzyli w staw, on tak mnie nagle pocałował, że wstał. Klipsik, ach, wpadł do wody klipsik. Tak szkoda, bo był śliczny. A on spogląda bardzo smutny, z miną taką, jakby chciał tu znowu skakać. Klipsy, zbawiły nas tu klipsy, popsuły nas tu klipsy. Och,